Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 14. Artur Andrus, witam Państwa razem z Elżbietą Malinowską i Dariuszem Pierogiem. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. Mam nadzieję, że ten adres przyda się Państwu do kontaktu z audycją naszą. akademia.rozrywki@polskieradio.pl. I odniosę się jeszcze krótko do jednej z wiadomości przedstawionych przed chwilą w serwisie informacyjnym. Moim zdaniem każdy poeta powinien mieć taki staż w administracji państwowej. Po to, żeby się poeta zetknął z prozą życia i to by mu się przydało na pewno. Nieprzypadkowo o tym zacząłem mówić, bowiem Akademia Rozrywki dzisiaj zacznie się od takiego wątku poetyckiego. Najpierw Bartek Bredę opowie Państwu, jak to trudno żyje się poecie, a potem Robert Kasprzycki pokaże, jak można dostosować formę utworu poetyckiego do współczesnych wymagań, do wymagań współczesnej publiczności. Zapraszam. Akademia Rozrywki. Poletko poetki. Boże, broń poletko poetki. Broń Boże poetki poletko. Być może nawet po letku, bo Boże broń nie jest letko. Poeta brzmi dumnie, dostojnie. Poeta to wielki poeta. Na pewno był na jakiejś wojnie i czaił się w oczeretach. A gdy się ma mały talencik, jak zamiast palta paletko, to nie jest się poetą, a wbrew płci sam się nazywa poetką. Boże, broń poletko poetki, broń Boże poetki poletko. Być może nawet po letku, bo Boże broń nie jest letko. Poetka to duszy szlachetka, a jego bieda to biedka, jego kobieta kobietka. Gdzie starcik jego i metka? W jego malutkim mieszkanku mieszka jego rodzinka, wszyscy z jednego think tanku, jak z pensyjki coś kupić dla synka. Boże broń, poletko poetki, broń Boże poetki poletko. Być może nawet po letku, bo Boże broń nie jest letko. Poetka jest zwykle chłopiną, poetka jest zwykle bidulą, poetka jest pijaczyną i szuka bab, co przytulą. I chociaż cierpi za miliony, zarabia ledwie tysiące. Stąd jak wrzut, wyrzut żoni i wycie pod miesiącem. Boże, broń, poletko poetki, broń Boże, poetki poletko. Być może nawet po letku, bo Boże broń nie jest letko. Ja jestem takim poetką małym, nieważnym, nieznacznym. Uprawiam swoje poletko pod okiem historii bacznym. Wiersze wciąż szersze się leją, jak z parasola kropelki. Aż dziwną losu koleją sprawią, że będę wielki. Broń Boże, poletko poetki, broń Boże, poetki poletko. Być może nawet po letku, bo Boże broń nie jest letko. Jak zdrowie, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Acił, acił, acił, acił, acił, acił, acił, acił, acił, acił, acił, acił, acił, acił, razem pantone. Jakie solo. Zwrotka jak zwykle dedykowana jest polskiej młodzieży pochodzącej z północy kraju, która to młodzież w dawnych czasach 90, 93 and 4 zaszła pewnej zmianie, uległa pewnej zmianie, zamieniła sobie szyszynkę na szyszkę, trąbka zwinęła im się w kowadełko, Eustachiusz odszedł na Eusebiusza i w ogóle... Druga zwrotka dzięki temu, że tak się zmieniło wszystko w naszym systemie fonetycznym, brzmi mniej więcej tak. Na ten czas swój, z kim chwycił na taśmie przypięty swój rywal, woli jak wąż, bo a i o, wręcz do łezgło przycisnął i śnieg, i śnieg, i śnieg, i snow, i snow, i snow, i snow, i śnieg, i snow, i snow. Staś na wojnę grały mu surmy zbrojne. Robert Kasprzycki. Kiedyś powołałem taką strukturę, która w skrócie nazywa się SPPD-DAT, czyli studium przeróbek istniejących piosenek i dostosowywania ich do aktualnych trendów. Gdyby tutaj zamiast piosenek użyć poematów, czyli studium przeróbek istniejących poematów i dostosowywania ich do aktualnych trendów, to ten utwór Roberta Kasprzyckiego idealnie nadaje się do takiego studium. Bartek Brede wcześniej opowiadał o tym, jak to trudno być poetą. To za chwilę państwo usłyszą utwór, w którym opowiedziana jest historia prawdziwych dramatów. Klasyczna tragedia, taki tytuł nosi ten utwór. Śpiewa grupa artystyczna Kostka Cukru ze Szczecina. Państwo powinni kojarzyć tę grupę na przykład z takim utworem Protest Song Chomika, który jakiś czas temu pojawił się na naszej antenie. No i powinni państwo kojarzyć z autorami tej piosenki. Barbara Stenka napisała słowa, muzykę Ryszard Leoszewski. Kostka Cukru za chwilę zaśpiewa o prawdziwych dramatach, no przynajmniej takich młodych, bardzo młodych ludzi. Potem odezwie się do państwa Michał Kępa, a jeszcze później zaśpiewa Marta Honzatko z grupą Honzator. Zaczyna Kostka Cukru. Ech, tak wygląda wielka tragedia, katastrofy, obraz kliniczny. Kiedy utknie natka pietruszki w aparacie ortodontycznym. Człowiek chodzi, mówi, całuje, dzień za chwilę się zrobi do pani, a na razie z przygłupim uśmiechem wokół wszyscy zakłopotani. Nie ma na to zręcznej reakcji, można było powiedzieć dyskretnie. Człowiek nie wie, że natka pietruszki tak podstępnie mu skrzydła podetnie. Oczywiście, bo jakby inaczej, tego dnia zdjęć najwięcej ci strzelą, a ty szczerzysz się ufnie, naiwnie, prezentując niepartów swych wielość. Wreszcie raczej około 20:00 litościwie ktoś ciebie oświeci i już możesz do rana powtarzać, lepiej było ten dzień w domu spędzić. Nie ma na to zręcznej reakcji, można było powiedzieć dyskretnie. Człowiek nie wie, że natka pietruszki tak postępnie mu skrzydła podetnie. Ledwie jakąś porażkę przetrawisz, już o nowej tragedii znasz wzmianki. Gdy na randce się zaklinuje mały palec uchu filiżanki, a Kiedyś rozmazała mi się sadza na połowie czoła. Powiedzieli mi dopiero wieczorem. Ja wyszłam raz bez spodni na scenę. A ja miałam w zębach mak. Szczerzyłam się przez cały dzień i nikt mi nie powiedział. Nie ma na to wstrzemięźnej reakcji. Można było powiedzieć dyskretnie. Człowiek nie wie, że Natka Pietruś i tak podstępnie mu skrzydła płodem. Dzień dobry, Michał Kępa i mój felieton. Michał Kępa, mówię jak jest, albo prawie jak jest, jak może być prawdopodobnie. Proszę państwa, wokół nas jest wielu ludzi sukcesu, ludzi sprawnych, ludzi, którzy dają sobie radę w życiu. Są w stanie coś załatwić, dobrze kupić, drogo sprzedać, zagadać, zadzwonić, wyprosić, wybłagać. Ludzi, którzy mają cele w życiu i dzięki ciężkiej pracy i konsekwencji te cele osiągają. Ale jest też inny gatunek ludzi. To są ludzie, nie boję się użyć tego słowa, ludzie ciapy. Nie ukrywam też, taką trochę ciapą jestem. I generalnie nawet dumny jestem z tego, że tą ciapą jestem. Otóż ja, proszę państwa, jak coś trzeba załatwić, to mi się często nie chce. Nawet jak już mi się chce, to z reguły tego załatwić nie potrafię. Jak trzeba do kogoś zadzwonić, to ja się boję, bo generalnie się boję ludzi. Jak trzeba do kogoś pójść, to ja nie trafię. Nawet jak trafię, to się spóźnię. Potem kurtki nie zdejmę, złe miejsce zajmę, upuszczę, zgubię. No taka ciapa jestem, trochę. Ale ciapy, proszę państwa, mają też swoje zalety. Przede wszystkim ciapa się mniej denerwuje. Ciapa to jest człowiek spokojny. Dzięki temu ciapa dłużej żyje. Jak dłużej żyje, to ma też więcej okazji obserwować świat. Co więcej, proszę państwa, jest taki rodzaj kobiet, który lubi rodzaj mężczyzn typu ciapa. I dzięki temu taka ciapa, która dłużej żyje, ma też szansę na zostawienie małych ciap na świecie. I generalnie może być szczęśliwa kiedyś tam na starość, taka ciapa. Natomiast jest jeden problem bycia ciapą. To jest problem niestety natury językowo-semantycznej, tak go nazwijmy. Niebezpiecznie blisko jednak od słowa ciapa jest inne słowo. Wystarczy odjąć jedną literę. I to jest pewne niebezpieczeństwo bycia ciapą. I trochę językowo, i życiowo. Dziękuję. Znajdźcie kogoś, bardzo proszę, wybór jej się zdęża. Jest już stara, śpieszę, jej się poszukuje męża. Znajdźcie kogoś, bardzo proszę. Znajdź mi kogoś, bardzo proszę, wybór mi się zwęża. Jestem stara, śpieszy mi się poszukuje męża. Henio gryzie ziemię, cześć jego pamięci. Michał nic nie waży, a Mateusz tonę. Kocham się w Tobiaszu, ale on ma żonę. Życie mnie zawiodło i wszyscy faceci. Zanim się obejrzę, reszta mi przeleci. Skóra mi się marszczy i w kolanach strzyka. Lecz na miłość boską nie chcę polityka. Znajdź mi kogoś, bardzo proszę. Nic z tego nie będzie. Basia jest kobietą, choć to nie przeszkoda. To nie to myślenie i nie ta uroda. Jestem bardzo chętna, bo nadeszła pora. Ale mimo wszystko nie chcę konduktora. Wybacz, że marudzę, ale jestem szczera. Nie chcę policjanta, ani reżysera. Znajdź mi kogoś, bardzo proszę. Znajdź mi kogoś. Można powiedzieć, że to opowieść o ciapie w odmianie żeńskiej. Marta Honzatko. Płyta nosi tytuł Honzator. Honzator, tak się nazywa zespół. Piosenka nosi tytuł Poszukuje męża. Proszę Państwa, chciałem Państwa poinformować o wynikach konkursu, 17. edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Koncert galowy zakończył 17. festiwal i konkurs Pamiętajmy o Osieckiej. Jury oficjalnie ogłosiło laureatów trzech pierwszych miejsc. Okolicznościową statuetkę z autografem Agnieszki Osieckiej dla wybitnej postaci polskiej piosenki odebrał przy okazji tego galowego koncertu znakomity kompozytor Zygmunt Konieczny. A teraz, jeśli chodzi o nagrody, o finalistów, o osoby wyróżnione w konkursie, nagrodę specjalną dyrektora Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu otrzymali ex aequo Agata Zakrzewska i Mateusz Weber. Agata Zakrzewska otrzymała również trzecią nagrodę jury. Jury, w którym zasiadali Zygmunt Konieczny, Lora Szafran, Agnieszka Obszańska, Monika Strzępka i Wiktor Zborowski. Drugie miejsce w tym konkursie zajął Jakub Blokesz, a pierwszą nagrodę, statuetkę z autografem Agnieszki Osieckiej, główną nagrodę tego konkursu, otrzymała młodziutka artystka z Zakopanego, Katarzyna Lasak. I może teraz posłuchamy wspólnie, jak śpiewa laureatka tegorocznej edycji konkursu Pamiętajmy o Osieckiej. Nie dość, że śpiewa, to sama sobie gra na skrzypcach. Katarzyna Lasak w piosence z tekstem Agnieszki Osieckiej i muzyką Adama Sławińskiego. Starodawne cese kaście się podziały, z wodą popłynęły, śniegiem potajały. Z wodą popłynęły, śniegiem potajały. Droga siwa, jarzębina rubinowa stuknie głową kiwa. Nocą słychać jadąc drogą jarzębin rozpacze. I nikt nie wie kto do kogo płacze. Jarzębino, jarzębino, lato było stare. Jarzębino, jarzębino, popatrz na zegarek. Czas uciekać musi, żeby księżyc krążył. Czas uciekać musi, żeby księżyc krążył. Żeby rzeki mogły łączyć się z rzekami. Żeby rzeki mogły łączyć się z rzekami. Żeby człowiek zdążył, żeby człowiek zdążył. Żeby człowiek zdążył, żeby człowiek zdążył na ważny egzamin. Jarzębino, jarzębino, nie załamuj tak zielonych rąk. Jarzębino, jarzębino, to zwyczajnie minął jeden rok. Po tej siwej drodze śnieg pochula i pochłonie znów na jednej nodze. Znowu płyną siwą drogą dziewczyna i chłopak. I nikt nie wie, kto i kogo kocha. Jarzębino, lato było stare. Jarzębino, jarzębino, popatrz na zegarek. Czas uciekać musi, żeby księżyc krążył. Czas uciekać musi, żeby księżyc krążył. Żeby rzeki mogły łączyć się z rzekami. Żeby rzeki mogły łączyć się z rzekami. Żeby człowiek zdążył, żeby człowiek zdążył. Żeby człowiek zdążył, żeby człowiek zdążył na ważny egzamin. Jarzębino, jarzębino, nie załamuj tak zielonych rąk. Jarzębino, to zwyczajnie miną jeden rok. Ha, ha, ha. Kasia Lassak. Katarzyna Lassak. Pierwsza nagroda 17. konkursu Pamiętajmy o Osieckiej, czyli Agnieszka Osiecka, Adam Sławiński z góralskim zaśpiewem. Gratulujemy i będziemy obserwować, co się u pani Katarzyny dzieje i jak z tym jej śpiewaniem dalej wygląda sprawa. Za 29 minut godzina 15. Teraz coś z cyklu Ostrzegamy przed jesienią. Na razie jeszcze pięknie, na razie jeszcze cudownie, ale może przyjść taka prawdziwa jesień, przynajmniej tutaj u nas na Myśliwieckiej, pięknie, cudownie i słonecznie. Może też tutaj zajrzeć taka prawdziwa jesień i żeby się do tego odpowiednio przygotować, ostrzegamy Państwa. Ostrzegała będzie Joanna Kołaczkowska. Z cyklu Myślę, więc uważam, że jesień idzie. Jesień. Ha, nic sobie nie robię z jesieni, niech sobie jest, niech sobie jest. Już przyszła, już przelazła ze swoim całym asortymentem, przetaszczyła te swoje tobołki, przelazła. Coś tak panoszy. No niosła tego swojego deszczu, te parasole, gumiaki w kwiatki, wszystko to przytaszczyła. Ludzie drodzy, te choróbska, te gryby, ten deszcz, te liście, jakie to żenujące te liście. I co myślę sobie, że jak pokaże nam te liście, omami nas ślicznymi liściami czerwonymi, żółtymi, zielonymi, to co, że nagle powiemy jesień fajna, jesień pany? Nie ma takiej możliwości. A co roku mam taką refleksję, nie odpuszczę. Nie ma mowy. Co za krawa, co za krówsko. Jaka dobra szczelina. Co roku przychodzi, co roku człowiek nie chce. Co roku człowiek mówi, idź, że. A ta właź z butami błota naniesie. Zero wyczucia. I to, że nikt jej tutaj nie wita. Przecież przepraszam bardzo, czy ja stoję przed budynkiem z otwartymi ramionami i mówię do jesieni, przybywaj, kochana, przybywaj? Czy ja mówię, witaj, jesienio? Nie, nikt nie wita, ale jest przelazła, nieproszona. Wstyd. Kiedy wstyd i poruta, takie nieproszone przychodzi. Wstyd i poruta. Jeżeli oczywiście poruta zgadza się na takie porównanie. I weźmie ci, naleje deszczu na budynek, na rynny, na szyby. Nieważne, że wczoraj myłaś szyby. Nachorowałaś się jak wół i teraz masz białe plamki. To ci przyjdzie, rozumiesz, nieproszona baba. I ci to wszystko zrujnuje. A jak się już przyzwyczaisz do tej wizyty, zaakceptujesz i pozbędziesz się fobii, to postanawia sobie pójść. Oczywiście, proszę bardzo. Kiedy już nakupowałam sobie gumiaków, parasoli, chusteczek do nosa, gdy czuję się gotowa, by tak żyć, ta cholera idzie ze z powrotem. I przychodzi następna, jeszcze gorsza. Ja ci mówię, ty ignoruj pory roku. Jesień, jesień, jesień. Nic sobie nie robię z jesieni. Niech sobie jest. Koniec. Autopromocja. Biegam, bo lubię. Tak mówi o sobie coraz więcej osób. My też biegamy, bo lubimy. I mówimy o tym w Trójce w każdy czwartek o 17.20. Zapraszamy też wszystkich niezdecydowanych i tych, którzy już bieganie polubili, na zajęcia pod okiem profesjonalnych trenerów w całej Polsce co sobotę o 9.30. Do usłyszenia i do zobaczenia. Krzysztof Łoniewski i Paweł Januszewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Akcję Biegam, bo lubię poleca sponsor, firma Atena, twórca zaawansowanych rozwiązań informatycznych dla biznesu. Autopromocja. Za 25 minut, godzina 15, czas najwyższy na powtórkę z rozrywki, przygotowaną jak zwykle przez Andrzeja Zakrzewskiego. Dzisiaj kolejny odcinek Bajeczek Wschodnich. To jest skecz autorstwa Ewy Szumańskiej w wykonaniu Jerzego Skoczylasa i Leszka Niedzielskiego. Będzie też piosenka Czerwonego Tulipana. A zaczynamy, proszę Państwa, od akcentu urodzinowego, życzeniowego. Dzisiaj 80. urodziny obchodzi wspaniały, niezwykły aktor Wojciech Pokora. Znany Państwu również z naszych rozrywkowych audycji, można powiedzieć, że przynajmniej częściowo również aktor kabaretowy. Oprócz życzeń, które do pana Wojciecha spływają, takich normalnych, ludzkich życzeń zdrowia, szczęścia, pomyślności, ja chciałbym dołączyć jeszcze życzenia dobrego towarzystwa. Zdaje się, że panu Wojciechowi udawało się w życiu zawodowym i mam nadzieję prywatnym w dobrym towarzystwie spędzić wiele lat i wielu lat w dobrym towarzystwie również Akademia Rozrywki życzy. To dobre towarzystwo pojawi się w dwóch utworach, które na początku powtórki z rozrywki Państwo usłyszą. Najpierw skecz Marii Czubaszek w wykonaniu Wojciecha Pokory i Ireny Kwiatkowskiej, a później pan Wojciech zaśpiewa w towarzystwie Mariana Kociniaka. To będzie piosenka panów Przybory i Wasowskiego, Taka gmina. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla Wojciecha Pokory. Dzyń, dzyń. Słucham. Moje nazwisko nic panu nie powie. Christie. Agata? Nie, Irena. Irena Christie? Tak, tak, przez K. Przez K? Przez K, tak, Irena Christie przez K. Mówi to coś panu? Nie, niestety, ale nie. A, tak przypuszczałam. A można wiedzieć, czemu zawdzięczam pani telefon? No, więc dzwonię w sprawie ogłoszenia. No to ja obawiam się, że to jakaś pomyłka. No, na pewno tak. Mam to ogłoszenie przed sobą. Nie posiadam gotówki, oczekuję propozycji, poważne foto oferty. Przepraszam, że przerwę, ale tak jak przypuszczałem, to jakieś nieporozumienie. Ja nie mam nic wspólnego z tym ogłoszeniem. Ja wiem. W takim razie ja nie bardzo rozumiem. A ja w ogóle nie rozumiem, jak można dać takie ogłoszenie. Nie posiadam gotówki, oczekuję propozycji, poważne fotooferty. Przecież to jest idiotyczne, nieprawdaż? Prawdaż, prawdaż. Ale wie pan, czyje to ogłoszenie? Nie, nie mam pojęcia. A ja wiem, mojego narzeczonego, osobistego zresztą. Kiedy tylko je przeczytałam, od razu zadzwoniłam do niego i powiedziałam mu, że jest skończonym idiotą. Powiedziałam mu to prosto w oczy. Błagam pana, niech mu pan tego nie powtórzy przypadkiem. Proszę pani, po pierwsze, nie mam przyjemności znać pani narzeczonego. Ale po tym ogłoszeniu też go nie chcę znać. Wygarnęłam mu to prosto w oczy, bo u mnie co na sercu, to po oczach. Nie proszę pana o dyskrecję, bo gdyby się dowiedział pan... Ale skoro powiedziała mu pani prosto w oczy, ale, to... Ale on ma zeza. A wracając do tego ogłoszenia. Tak. No więc, jak już wspominałam, uważam, że to jest idiotyczne. Ale proszę pana, brat narzeczonego w tej samej gazecie tego samego dnia dał ogłoszenie niemal identycznej treści i otrzymał już blisko 20 fotoofert, nierzadko poważnych. Tak, a pani narzeczony? No nie uwierzy pan, ani jednej. Wierzę, wierzę, skoro ktoś ogłasza, że nie posiada gotówki, to... bez sensu, oczywiście. Tak. Ale powtarzam panu, że brat narzeczonego dał ogłoszenie niemal identycznej treści i otrzymał już blisko 20 ofert, nierzadko poważnych. Ciekawe, a jakie to były oferty? No różne. Różne. Nierzadko poważne. Tak, tak, tak. No, na przykład... Posiadam fabrycznie nowego Fiata 132. Sprzedam jak kupiłem. Albo posiadam willę z ogródkiem. Sprzedam natychmiast albo jeszcze wcześniej. Tak, chwileczkę. Ja nie bardzo rozumiem. Jeśli ktoś ogłasza, że nie posiada gotówki, to tego rodzaju oferty są raczej bez sensu. Ale w ogóle bez sensu. Tyle tylko, że brat narzeczonego nie dał ogłoszenia identycznej treści, a niemal identycznej. Niemal? To znaczy... To znaczy posiadam gotówkę, no. Oczekuję propozycji, poważne fotooferty. No to jednak różnica jest dosyć istotna, czy ktoś posiada gotówkę, czy jej nie posiada. Nie, to zależy. Od czego? Od tego, jakie się dostanie oferty. Bo na przykład, jeśli ktoś zaproponuje bezpłatne mieszkanie w zamian za opiekę nad dzieckiem, albo za udzielanie korepetycji z matematyki, wtedy nie jest istotne, czy ma się gotówkę, no. Czy jeśli nie ma, tak. To nieprawdaż? Prawdaż, ale mało jest prawdopodobne, żeby na ogłoszenie pani narzeczonego nadeszły akurat takie oferty. To jest w ogóle nieprawdopodobne, niestety. Tak. Najlepszy dowód, że nie przyszła ani jedna. No, a brat narzeczonego, który dał ogłoszenie niemal identycznej treści, otrzymał już blisko 20 ofert różnych. To już pani wspominała. Nierzadko, ale tak. Ja nadal twierdzę, że ogłoszenia pani narzeczonego i jego brata różnią się zasadniczo. Chodzi to raptem jednym słowem, w dodatku zaprzeczeniem. No nie czepiajmy się, proszę pana, słów. Ale proszę pani, zależy jakich. Powtarzam pani, że to zasadnicza różnica, czy ktoś posiada pieniądze, czy nie. Ale pieniądze to jeszcze nie wszystko. Powiem więcej, brak pieniędzy to jeszcze nie wszystko. Są sprawy ważniejsze, niestety. No, oczywiście, ale jednakowoż, jeżeli idzie o tego rodzaju ogłoszenia, to sprawa jest bardzo ważna. Ale oczywiście, ale jednakowoż, i w ogłoszeniu mojego narzeczonego i jego brata jest mowa o pieniądzach, tak. Nieprawdaż? Prawdaż, ale... To dlaczego mój narzeczony nie otrzymał ani jednej oferty, a jego brat blisko 20 różnych, nierzadko poważnych? Tak, ja wiem. Ponieważ pani narzeczony nie posiada gotówki, a jego brat posiada gotówkę, no po prostu. Zawsze słyszałam, że pieniądze szczęścia nie dają. A teraz widzę, że brak pieniędzy również nie gwarantuje szczęścia, niestety. Do widzenia. Do widzenia. Ale jak ożywić taką cholerną kminę, kurzy pielec? Jak? Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Ani lasek, ani glina, tylko piasek i olszyna, taka gmina. Ani pomuł, ani młyna, krzyż chałupy i krowina, taka gmina. Od komina do komina wiater hula, deszcz zacina, taka gmina, taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Spotkasz chłopa gębasina, oj nie wraca się on z kina, taka gmina. Miast kobiety śpiewu wina, woda czkawka, gwiszcz janina, taka gmina. Nikt od ucha nie ucina, tylko czasem chrząszcz brzmi w trzcinach, taka gmina, taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Płacze dzieciak, wyje psina, gdzieś ktoś kogoś czymś zażyna, taka gmina. Jaki powód, czyja wina, czy to skutek, czy przyczyna, taka gmina. Tylko urżnąć się na chrzcinach i wziąć zwiać do Wołomina, taka gmina, taka gmina. dawno temu Ibrahim i Mustafa, idąc przez duny, zobaczyli nagle dżina, czyli ducha pustyni, zamkniętego w butelce. Nie było w tym nic zaskakującego, bo pijani beduini stale rozrzucają po Saharze butelki, a dżiny wchodzą w nie nałogowo, aby uczynić zadość legendom i baśniom. Fellachowie więc wcale się nie zdziwili, a Ibrahim powiedział drwiąco. Widzisz to szkło? W nim takie coś maluśkie? Na pewno zaraz zacznie kwilić, żeby je wypuścić. Jakoż i duch zakwilił. Dobrzy ludzie, jestem wielkim, potężnym dżinem. Wypuśćcie mnie z mojego więzienia. Jeżeli mnie wypuścicie, to wam dam. Ha, ha, ha, roześmiał się Mustafa. Chce nas wziąć na stare kawały. Zaraz powie, że nam da marmurowe pałace. I wiszące ogrody. I perskie dywany. I najpiękniejsze hurysy. Ale jajasz, ha, ha, ha. Dżin jednak ponownie zakwilił. Dam wam coś innego. Coś, co posiada największą wartość. Dam wam ludzką godność. Ibrahim i Mustafa nie wiedzieli, co to takiego, więc zaciekawili się. Pierwszy spojrzał na drugiego, drugi się podrapał i spojrzał na pierwszego. Pierwszy wzruszył ramionami i spojrzał na drugiego, drugi kiwnął głową i spojrzał na pierwszego, więc pierwszy ostrożnie podważył korek. Ogromny dżin wyprysnął z butelki, zawirował, uformował się nie wiadomo dlaczego w kształt wielkiego grzyba, zaśmiał się potężnym śmiechem, rzucił im na kolana skórzany worek, następnie zafurkotał, głośno świstnął, ogniem pierdnął, ogniem łysnął i znikł. Kiedy fellachowie doszli nieco do siebie, otworzyli worek i znaleźli w nim dwa bambusowe kije, dwa nakrapiane jaja przepiórcze i dwie duże kulki betelu do rzucia. Popatrz tylko, krzyknął Ibrahim. Obiecywał nam jakąś taką niezwykłą rzecz na G, a wykręcił się takimi bzdurami. Ale gnojek, westchnął Mustafa. Sadzili bambusowe kije za pasy, betel do ust, do ręki wzięli po jaju i ruszyli dalej przez wydmy, podśpiewując z goryczą. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj serce obiecywał, obiecywał i normalnie nas wykiwał. Ajajajajajaj. Szli. I doszli wreszcie do miasta, przez które właśnie przejeżdżał, a raczej przenoszony był w importowanej lektyce, namiestnik. Wszyscy oczywiście padli na twarz, więc Ibrahim i Mustafa też chcieli paść, ale uniemożliwiły im to zatknięte za pas bambusy, które ofiarował im pustynny dżin. Stali więc sztywno wyprostowani i mocno tym przestraszeni, a tłum dokoła zaczął szeptać. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj i stoją prosto jak świce, choć namiestnik jest w lektyce. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Mustafa bardzo się uradowali, że wszystko dobrze się skończyło i raźnie ruszyli dalej. Szli, szli, szli i dotarli do innej osady, gdzie właśnie przemawiał zastępca następcy tronu. Kiedy tylko robił minimalną przerwę dla zaczerpnięcia oddechu, zgromadzony tłum natychmiast zaczynał klaskać i klaskał strasznie długo, bo każdy bał się pierwszy przerwać. Tak. Ibrahim i Mustafa też chcieli się przyłączyć do owacji, ale mieli ręce zajęte jajami. Ordzina, tak. A jajo to zawsze jajo, choćby nawet przepiórcze. I szkoda je zgnieść. Stali więc bez ruchu, z opuszczonymi rękami, a tłum patrzył na nich z podziwem i szemrał. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj prości, nawet ręką nie poruszą. Wielkie pany być to muszą. Ajajajajajaj. Ibrahim i Mustafa, rozochoceni, pozdrowili tłum i ruszyli dalej. Logicznym etapem ich wędrówki był już sam następca tronu, który siedział na tarasie pałacu, a tłum wznosił pod jego adresem okrzyki. A że jest mądry, silny i piękny jako róża piaskowa. No, a że sprowadził deszcze na wyschnięte pola i zapewnił mleczność kozom. A że rozwinął oazy. Ibrahim i Mustafa może by się byli i przyłączyli do chóru, ale usta mieli zapchane kulkami betelu, więc milczeli, a tłum zawołał radośnie. Ajajajajajajajajajaj. My już wszyscy mamy chrypkę, zdarte gardła i wysypkę, a zaś oni na kształt głazu nie ozwali się ni razu. Ajajajajajaj. Po czym w uznaniu za ich odwagę obdarzono ich pięknymi szatami, wonnościami, stanowiskami namiestników i poproszono, aby w imieniu wszystkich udali się do pałacu sułtana. Ibrahim i Mustafa wyjęli z zapasów kije od pustynnego dżina, położyli na piasku jaja, wypluli betel, przebrali się w nowe szaty, namaścili i poczołgali w kierunku pałacu. A może byśmy, szepnął Ibrahim, szorując twarzą po piachu, szli tacy wyprostowani jak przedtem? Do sułtana? Ofuknął go Mustafa. Chyba jesteś pijany. Tak, na to musielibyśmy chyba być pijani, zgodził się Ibrahim. Moral bajeczki. No. Trudno jest zachować godność, jeżeli się nie ma pod ręką butelki z ginem. I to jest prawda. Tak. Cały świat czeka, my z nim czekamy na następne chwile. Żyjemy bez ruchu, zamknięci w okruchu życia, co przecież żyje. Cały świat czeka, my z nim czekamy na następne chwile. Choć nam się zdaje, do czegoś mamy, ciągle czekamy. Czekało pierwsze słowo na wyjście z zaciśniętych bark. Czekała myśl najskrytsza, czekałam za na powód, czekałam ja na dowód. Czekało zło przed drzwiami, czekało coś przed nami. Cały świat czeka, my z nim czekamy na następne chwile. Żyjemy bez ruchu, zamknięci w okruchu życia, co przecież żyje. Cały świat czeka, my z nim czekamy na następne chwile. Choć nam się zdaje, do czegoś wymamy, ciągle czekamy. Czekali zwarci w jedno na kilka zrozumiałych słów, czekali z ufną twarzą. Czekali więc w milczeniu, czekali w zamyśleniu, czekali z dłońmi złymi, czekało coś przed nimi. Cały świat czeka, my z nim czekamy na następne chwile. Żyjemy bez ruchu, zamknięci w okruchu życia, co przecież żyje. Cały świat czeka, my z nim czekamy na następne chwile. Żyjemy bez ruchu, zamknięci w okruchu życia, co przecież żyje. Cały świat czeka, my z nim czekamy na następne chwile. Choć nam się zdaje, do czegoś wymamy, ciągle czekamy. Czerwony tulipan na zakończenie powtórki z rozrywki za 9 minut godzina 15. Akademia Rozrywki. No a już na zakończenie tego wydania naszej audycji, ostatniej w tym tygodniu, bo przypominam Państwu, że Akademia Rozrywki od poniedziałku do czwartku po 14:00. Piosenka z płyty, którą dostałem dosłownie na chwilę przed audycją i jak wiem, że nie zdążę posłuchać całej płyty, to wybieram sobie jakiś utwór, który mnie intryguje. Tytuł utworu mnie intryguje i tutaj na płycie Joanny Lewandowskiej, bo to płyta tej artystki pojawiła się trochę przed audycją w naszej redakcji. Płyta nosi tytuł Taka i Taka. Jest utwór pod tytułem Wyprzedaż. I pomyślałem sobie, że posłucham, posłuchałem i trafiłem, jak się okazuje. Chciałbym Państwu tę piosenkę zaprezentować. Z Joasią umówiliśmy się, że za jakiś czas pojawi się tutaj u nas i trochę więcej poopowiadamy o innych piosenkach. To chyba nie jest piosenka taka charakterystyczna dla całej tej płyty, ale moim zdaniem intrygująca. Proszę posłuchać. Joanna Lewandowska, płyta Taka i Taka. Utwór nosi tytuł Wyprzedaż. Schowałeś się w szafie, skąd ta dzika trwoga w twym wzroku? Jeśli kochasz, zrozumieć potrafisz, to największa wyprzedaż w tym roku. Chodź, kochany, pomożesz mi wybrać. Czeka nas raj w każdym sklepie. Staropolska kultura się przyda, bo im więcej procentów, tym lepiej. No na kogo oni szyją te eski? Chyba wierzysz, że jakoś się wbije. Brunży kolor jak me oczy niebieski. O, coś pękło, to się zaszyje. Spodnie też może trochę za ciasne, ale spójrz jakie tanie i cudne. I w zasadzie to nie takie straszne. Przecież będę jak znalazł, gdy schudnę. Tam koszulki aż trzy w cenie.

Kto odegrał kluczową rolę w wyprowadzeniu firmy z trudnej sytuacji? Mój długoletni pracownik, pan Stanisław, lat 57. Dzięki jego doświadczeniu znaleźliśmy rozwiązanie. Co pani myśli o tej sytuacji? Powinniśmy doceniać dojrzałych pracowników. To zaangażowani, lojalni i pełni pomysłów ludzie. A co pani firma zyskała? To, że ciągle jesteśmy na rynku, stale się rozwijamy, jesteśmy też bardziej konkurencyjni. Dowiedz się więcej. Wejdź na www.50plus.gov.pl. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Teraz w Media Expert im więcej AGD kupujesz, tym mniej płacisz. Na przykład przy zakupie dwóch urządzeń do zabudowy Electrolux. Trzecie dostaniesz za pół ceny. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Polacy, nic się nie stało. Tylko żeby nam się jeszcze więcej drzew zasadzić chciało. Kto sadzi drzewa, ten rośnie z dumy. Już 10 października obchodzić będziemy 12 święto drzewa pod hasłem Drzewo Wolności. Przyłącz się. Uczcimy 25-lecie odzyskania swobód obywatelskich. Niech drzewa zasadzone w tym dniu noszą imiona Drzew Wolności. Zaprasza Klub Gaja. Szczegóły www.świętodrzewa.pl. Patronat Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego. 25 lat wolności. Dofinansowanie Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej. Gdy w grę wchodzi zdrowie, o pewnych sprawach trzeba mówić otwarcie, a tematy tabu po prostu nie istnieją. Kłopoty z prawidłowym trzymaniem moczu dotykają wielu kobiet w różnym wieku. Jak pozbyć się tego krępującego problemu? Sięgnij po suplement diety Feminost. Teraz kupując Feminost otrzymasz w prezencie kulki do ćwiczeń mięśni Kegla. Kulki to praktyczny i wygodny sposób na codzienny trening. Feminost dostępny w aptece. Feminost. Utrzymaj kontrolę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 2 października, jest 15. Małgorzata Spór i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. 45 pytań do przyszłej komisarz Elżbieta Bieńkowska odpowiada na nie w Europarlamencie. Na A4 zderzenie cysterny z lawetą. Jeden z kierowców jest ranny. Trasa może być zablokowana nawet przez 5 godzin. W Europie najbardziej dyskryminowani czują się Szwedzi, a najmniej Turcy. Za chwilę wyjaśnimy, z czego to wynika. Elżbieta Bieńkowska w ogniu pytań eurodeputowanych. Kandydatka na komisarza do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu i przedsiębiorstw odpowiada od godziny i opowiada o swoich planach. I to jest ostateczny test przed przejęciem TEKi. Europosłowie oceniają jej kwalifikacje i kompetencje. Magdalena Skajewska. Podczas przesłuchania padnie łącznie 45 pytań. Zwykle jedna minuta przeznaczona jest na pytanie, dwie minuty na odpowiedź. Polska kandydatka zwykle jednak przekracza swój czas i musi być przywoływana do porządku przez szefa Komisji do Spraw Przemysłu Jerzego Buzka, który prowadzi przesłuchanie. Pani komisarz, dwie minuty, jeśli mogę prosić. Może pan. Wśród swoich priorytetów Bieńkowska wymieniła m.in. zwiększanie konkurencyjności przemysłowej w Europie oraz wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw. Podkreślała, że europejskim firmom potrzebny jest dziś zarówno dostęp do kapitału, jak i lepsze regulacje. Prowadzenie firmy w Europie nie może oznaczać udręki biurokratycznej. Bieńkowska mówiła także o konieczności właściwego wprowadzenia dyrektywy usługowej, która ułatwia świadczenie usług we wspólnocie. Będzie to polityka zero tolerancji dla tych, którzy naruszają dyrektywę albo jej nie wprowadzili. Rynek wewnętrzny, TEKa, o którą stara się Elżbieta Bieńkowska, to jedna z ważniejszych w Komisji Europejskiej. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Poważny wypadek na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Cysterna zderzyła się tam z lawetą. Ranny został kierowca tego drugiego pojazdu. Trasa jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach między węzłami Bielany Wrocławskie, a Wrocław Wschód. Służby przestrzegają, że może być nieprzejezdna nawet przez 5 godzin. To dlatego, że do wypadku doszło w miejscu, w którym ruch odbywał się w obu kierunkach tylko jednym pasem. Drugi jest remontowany. O tym, jak w tej chwili wygląda sytuacja w miejscu wypadku, informuje w rozmowie z Trójką Tomasz Imielski z Dolnośląskiej Straży Pożarnej. Cysterna w wyniku tego zdarzenia przewróciła się na bok, ale nie było żadnej emisji. W tej chwili nasze działania praktycznie są na ukończeniu. Pomoc drogowa zawiera cysternę. Na razie jednak kierowcy muszą korzystać z objazdów. Ponad 80% Europejczyków nie wie, gdzie ma się zwrócić, gdy czują się dyskryminowani. Ponad 60% nie ma świadomości, że istnieje prawo, które chroni przed dyskryminacją. Tak wynika z badań Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Dlatego państwo powinno w tej dziedzinie stawiać na edukację, przyznaje Urszula Nowakowska, dyrektor Centrum Praw Kobiet. No to ciągle jakby za tymi zmianami w prawie rzeczywiście nie idzie taka kompleksowa polityka państwa i informacja, że to prawo istnieje i że możemy z niego korzystać i że za korzystanie z tego prawa nie będziemy karani. Co zaskakujące, najbardziej dyskryminowani czują się Szwedzi, a najmniej Turcy. To wynika z wyższej świadomości Skandynawów na temat tego, co jest zachowaniem dyskryminującym, a co nie, tak ocenia profesor Aleksander Stępkowski, prezes Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Im bardziej walczymy z dyskryminacją, często wówczas tym bardziej odczuwamy ją, niezależnie od tego, jak jest w rzeczywistości. W Polsce co roku Rzecznikowi Praw Obywatelskich na dyskryminację skarży się kilka tysięcy osób. To niewiele, bo do biura rzecznika rocznie trafia około 70 tysięcy skarg. Jeszcze 100 lat temu mężczyźni twierdzili, że szybciej włożą sukienkę niż zegarek na rękę. A to dlatego, że w XIX wieku i na początku XX tylko kobiety nosiły takie zegarki i to głównie dla ozdoby. Panowie posługiwali się wyłącznie zegarkami kieszonkowymi. Według zegarmistrza Marka Świtka trudno stwierdzić, kiedy powstał pierwszy zegarek na rękę. Na to pytanie nie można odpowiedzieć jednoznacznie. Jedni mówią co innego, drudzy mówią co innego. Nikt nie może określić daty, kiedy ten zegarek powstał. Nie ma żadnych notatek na ten temat. Zegarki na rękę mężczyźni robili dla kobiet. Każdy sobie gdzieś tam montował jakiś zegarek, zrobił i się tym cieszył. Dał swojej pani. I było cacko. Mężczyźni przekonali się do zakładania zegarków na nadgarstki, gdy wymusiła to sytuacja. Pierwsze modele były konstruowane dla pilotów. Dodaje Władysław Meller z portalu Zegarki. Zegarki i pasja. Oni po prostu byli w rękawiczkach. Było bardzo zimno. Oni nie byli w stanie sięgnąć do kieszeni i wykonywać takich ruchów. Ten zegarek mocowali na przedramieniu, a później nawet na udzie mocowali, żeby lepiej widzieć. Także warunki wymusiły przeniesienie zegarka na rękę, a to się okazało bardzo funkcjonalne. A powszechne noszenie zegarków na nadgarstku stało się koniecznością podczas I wojny światowej dla żołnierzy. I tak właśnie przełamano stereotypy. Więcej na ten temat w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki w serwisie. Teraz to już wszystko. Reporter Trójki czeka na informacje od Państwa. Telefon 22 333 33 99 lub e-mail reportertrójki@polskieradio.pl. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Tej nocy bez opadów, ale na zachodzie i w centrum będzie mglisto, a w całym kraju chłodno. Na Podlasiu tylko 1 stopień, a miejscami możliwe są przymrozki. W centrum 6 stopni, na zachodzie 10. Jutro prawie w całej Polsce pogodnie, tylko w rejonie Lublina i Rzeszowa może przelotnie padać deszcz. W Augustowie 14 stopni, w Warszawie 16, w Szczecinie, Poznaniu i Wrocławiu 18 stopni. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacesis. Nacesis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na koncert z cyklu Podróże Ponaddźwiękowe. 12 października polecimy do Afryki Zachodniej. Kora, dundun, taniec, śpiew. Będzie radośnie i kolorowo. Wystąpi Senegambia Trio oraz Afrodance Violi Wojciechowskiej. Niedziela, 12 października, godzina 11. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosowskiego w Warszawie. Zapraszamy. Mama Dudziów i Mariusz Gradowski. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Patron medialny, pierwszy program Polskiego Radia. Projekt powstał we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 7 minut po 15. W tonacji trójki.